Na hatu kukuteremshia wewe hii Qur'ani isipokuwa upate kuwabainishia watu haki katika yale yanayokhitilifiana kwayo katika dini, na ili ipate kuwa ni uongofu uliotimia na rehma iliyoenea kwa kaumu yenye kumuamini Mwenyezi Mungu na kitabu alichokiteremsha. Na Mwenyezi Mungu ameteremsha kutoka mbinguni maji yanayobebwa na mawingu, akaifanya ardhi ikamea na ikawa na uhai baada ya kuwa kabla yake kavu haina uhai. Hakika katika hayo pana dalili wazi ya kuwepo mwenye kudabiri mwenye hikma. Maji huteremka kutoka mbinguni kuangukia ardhini, na huko huyayusha chumvi chuvi zake za namna mbalimbali ambazo hunyonywa na mimea kugeuka kwenye uhai.